Het gaat over mensen die dood zijn, die gaan niet naar de hemel, die gaan niet naar de hel, maar die verrotten. Ja, het is gedaan.